Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Выбачайце за нечаканае і крыху правакацыйнае пытанне. Ці даводзілася вам калі-небудзь паліць кнігі? Кнігалюб. Па-першае, спадзяюся, што вы самі гэтага ніколі не рабілі. Але пачну з гістарычнай показкі. Шеф расійскага корпусу жандараў і трэцяе аддзяленне граф Бенкендорф, адпраўляючы падначаленага ў замежную камандзіроўку ў Нямеччыну, кажа: «Будзеш у Майнцы, плюнь на помнік Гутэнбергу. Усе няшчасці на свеце ад ягонае вынаходкі». Змагары з кніжнай крамолу, як мы ведаем, не толькі плевалі на помнікі, але і выкарыстоўвалі сродкі больш радыкальныя. На загад князя Васіля III у Маскве расклалі вогнішча з кнігу Францыска Скарыны, які прыехаў да ўсходніх суседзяў з прапановаю наладзіць кнігадрукаванне. Добра, што на знак удзячнасці не спалілі самога. У тагачаснай заходняй Еўропе гарадскія пляцы таксама не раз асвятляла полымя, што ненажэрна глытала кнігі асуджаных інквізіцыяй еретыкоў. Дарэчы, на нашых землях, у талерантным вялікім княстве літоўскім, інквізіцыя, уведзеная ў 1436 годзе для барацьбы з гусіцкай ерасцю, здолела праіснаваць усяго 43 гады. Кнігі загадваў паліць зацяты змагар з уніяцкай верою беларусаў біскуп Ренегат Іосіф Семашка, што цалкам перакінуўся на службу царю і адзінаісціннаму маскоўскаму праваслаўю. У 1852 годзе ён, тады ўжо мітрапаліт літоўскі Віленскі, асабіста назіраў, як гараць 1295 небяспечных для государя і отечества кніг, знойдзеных у былых грэка-каталіцкіх храмах. Як заўважыў славуты польскі афарыст Станіслаў Е. Жылец, ніхто з людзей 19 стагоддзя і ўявіць не мог, што ўслед за ім надыдзе стагоддзе 20-е. Не паддаецца ў ліку колькасць кніг, спаленых нацыстамі і камуністамі. Вядома, што ў 1937 годзе ў двары менскай турмы НКВД некалькі дзён шугала велізарнае вогнішча, у якім загінулі дзясяткі тысяч сканфіскаваных тамоў і рукапісаў. На светлай памяці выдавец, перакладчык і грамадскі дзеяч Міхіл Дубянецкі апавідаў, як падлеткам у верасні 1939 з жахам назіраў, што выраблялі з кнігамі на школьным падворку савецкія вызвалітэлі ў заходняй Беларусі. У агонь паляцелі усе кнігі школьнай бібліятэкі, якім не пашчасціла быць надрукаванымі па-расейску. Асаблівую экзекуцыю заслужыў раман Генрыка Сянкевіча «Агнём і мячом». П'яны не толькі ад радасці, што прынёс беларусам свабоду вызваліцель, насадзіў кнігу на штых «Вось табе меч», а адправіўся раману полымя, задаволена дадаў «А вось табе огонь». Не ведаю, ганарыцца мне з гэтыя прычыны ці засмучацца, але напісаныя мною кнігі таксама палілі. Колішні прыяцель літаратар, пару ягоных апавяданняў я нават перакладаў з расейскай, у пэўны момант разышоўся са мною ў палітычных поглядах. На знак гэтага ён не прыдумаў нічога лепшага, як пры сведках спаліць дзясятак кніжак Арлова каля смеццевага кантэйнеру. Ненавісць не самае стваральнае ды перспектыўнае пачуццё. Гэты літаратар з'ехаў у Расею і па чутках вельмі доўга нічога не пісаў. Зарабляў сабе на жыццё выключна дзякуючы шматлікім тамтейшым выбарам. Пасквілі на кандыдатаў у што-небудзь расейскае нядрэнна купляюць іхнія канкурэнты. Надышоў час прызнацца, што ў вусцішны разрад з папіляльнікаў кніг ледзь не патрапіў і я сам. Ішла мая другая школьная восень. Хрушчоў выступаў з дакладам на 22-м з'ездзе партыі, якая ў краіне тады была адна. Казаў там пра злачынныя справы Сталіна. Я слухаў радыё разам з матулей і не мог зразумець, чаму яна гэтак хвалюецца. Толькі праз 5 гадоў мама пакажа мне даведку пра пасмяротную рэабілітацыю свайго бацькі, а майго дзеда Максіма, расстралянага ў 1933. А тады я з сябрамі вырашыў адпомсціць Сталіну за невядомага нам таварыша Кірава, пра якога часта размаўлялі дарослыя. Мы распалілі ў садзе вогнішча. Я прынёс з мамінай настаўніцкай тажэркі стары буквар з партрэтам Йосіфа Віссарыёнавіча. Ды ў апошні момант нешта спыніла нас, і агонь мусіў задаволіцца не кніжкай, а толькі выдраным адтуль партрэтам. Успомніўшы гэтую гісторыю, я падумаў, што ў ёй ёсць свая сімвалічнасць. Той, хто загадвае паліць кнігі, мусіць быць гатовы да спалення уласных партрэтаў.